Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, kumradhi kwa dakika tatu hizo ambazo zimetuponyoka. Karibu kwenye taarifa ambayo tunaanza na muhtasari wake. Rais wa Jamhuri anasema kuridhishwa na kazi zinazofanywa na Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuunganisha jumuiya hiyo. Mengi zaidi ni katika taarifa hii. Na huko mkoani Ngozi kuna ripotiwa mwalimu wa shule ya upili ambaye amekatiwa kifungo cha miaka 25 gerezani na faini ya milioni 15. Tuhuma dhidi yake ni kumbaka mwanafunzi wake. Na hakuna dereva ambaye ana haki ya kuingiza gari pasipokuwa na ruhusa ya Wizara ya Mambo ya Ndani au kupitia kwenye shirika Active. Kwenye kampuni za ambazo zinafanya kazi za usafirishaji wa magari kutoka Dar es Salaam hadi Bujumbura wapokea hatua hiyo shingo upande. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitamongoza na Chancellor Mugisha Wimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye akiwa pia mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anathamini jukumu ambalo Bunge la Afrika Mashariki linatekeleza katika unganishi wa kikanda. Amesema hayo Jumanne hii wakati wa ufunguzi wa kazi za wiki mbili za chombo hicho zinazoendelea jijini Bujumbura. Spika wa Bunge la Burundi Daniel Gelase Ndabirabe anatakia ushirikiano wa moja kwa moja kati ya Bunge la Afrika Mashariki na mabunge ya kitaifa ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maelezo mengi naye Jean Dodier Irakoze. Wakati wa uzinduzi wa kazi za kikao cha kwanza cha baraza la tano la Bunge la Afrika Mashariki kinachoendelea nchini Burundi kwa muda wa wiki mbili, spika wa Bunge la Burundi Daniel Gelase Ndabirabe alieleza katika hotuba yake kuwa Bunge la Burundi laamini kuwa mkataba unaoanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki unastahili kufanyiwa marekebisho ili kuendeshwa sawa sawa na hali inayodhihirika kwa sasa. Pia kwa mujibu wake, baraza hilo lapendekeza njia ya ushirikiano kati ya Bunge la Afrika Mashariki na mabaraza ya kitaifa ya nchi wanachama wa jumuiya hiyo iwe ya moja kwa moja. Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi pia mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, anashukuru jukumu lililotekelezwa na bunge katika swala la ushirikiano wa kikanda. Alikumbusha kwamba jumuiya hii inaendelea kukua hasa tangu mwaka 2016 wakati kikao kama hicho kilifanyika mara ya mwisho nchini Burundi na kuingia katika shirika hilo kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani ya Kusini. Kikao hiki kiliongozwa na spika wa Bunge la Afrika Mashariki, Burundi wa kwanza kuongoza bunge hilo tangu kuundwa kwake, Joseph Nakarutimana. Shukran Jean Dodier Irakoze. Na hakuna dereva aliye na haki ya kuingiza gari kutoka nje nchi bila idhini. Amri ya pamoja kuhusu utaratibu wa ushuru kwenye usafiri wa kimataifa wa barabara ya Januari 26 mwaka huu inasema kuwa ili kupata kibali hicho, dereva lazima atumwe na wakala wa kimataifa wa usafiri wa barabarani au apate kibali kutoka kwa wizara yenye usafiri katika sifa zake. Romualde ni wabibuze na mengi zaidi. Kipengele cha pili cha sheria hiyo kinaeleza kuwa mashirika yanayoagiza magari ugenini yanaundwa na kusimamiwa kwa mujibu wa sheria. Mashirika yote yanayojihusisha na kufanya kazi hiyo hulengwa na sheria ya waziri. Ushuru kwa wanaoagiza magari hutozwa kila mwaka. Vifungu vya 3 na 4 vya ibara ya 4 vinasema kuwa shirika linaloingiza magari ya uchukuzi yenye viti chini ya 30 hutozwa dola za Kimarekani 60. Shukran Romualde Nyaivuze. Na baadhi ya kampuni zinazofanya kazi ya usafiri wa magari kutoka Dar es Salaam hadi Bujumbura wanasema kupokea shingo upande hatua hiyo. Mohamed Nikumana, meneja wa kampuni Umoja Car Services, anaona kuwa hati zinazoombwa zitaleta uzito katika kazi ya usafirishaji wa magari. Anataka serikali kuruhusu mtu yote kuwa na haki ya kuleta magari pasi na kupitia shirika lililoteuliwa, akidai kwamba kampuni za kufanya kazi hiyo ni nyingi. Tumfuate. Hatua bado hatujaichukulia vizuri kwa sababu madereva wengi watapata shida. Watapata shida kwa sababu madereva wengi walikuwa wakitumika wakiagizwa na mabosi mbalimbali na matajiri mbalimbali kuchukua magari Dar es Salaam. Sasa kwa hiyo hatua hiyo tunaona kama sio nzuri kwa madereva. Ikipi kifanyiki? Kama kawaida, sisi tunaweza tukaomba serikali itusaidie mtu kama anaweza kusafirisha gari yoyote kama hayuko kwenye shirika fulani, aweze kusafirisha gari kama kawaida. Hapo mwanzoni usafiri wa gari zilikuwa zinafanyikaje? Usafiri wa gari mwanzoni mtu alikuwa akituma akiagiza dereva yoyote anayemtaka kutokana na jinsi anavyomfahamu kwa kutembeza gari. Inasemekana kwamba kila mara atakapoingiza gari dereva atalazimika kulipa pesa 50,000 sarafu za Burundi. Kwa hilo mnasemaje? Kwa hilo hatuwezi tukapinga serikali kwa kulipisha ushuru. Ila kuna ushuru tunalipa wakati wote wa kulipia ushuru wa gari. Mara gari kifika Dar es Salaam kuna ushuru tunalipia wanaoita taxi sil convoi. Yaani ushuru unatoka kwa pesa driver ameenda kusafirisha gari hiyo kutoka bandari Dar es Salaam. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikuwa ni saa 11 dakika 10 tuendelee na taarifa hii. Kifungo cha maisha jela ndio adhabu mahakama kuu ya mkoa wa Gitega imemkatia Jumanne hii bwana Niyonzima Celeste anayeshutumiwa kumalizia maisha shemeji yake Vital Nkeshimana kwa kumkatakata kwa mapanga ilikuwa wiki iliyopita eneo la Mutoi tarafa ya Bugendana mkoa wa Gitega. Imekuwa katika kesi ya dharura ama mabwana watatu wengine wamekatiwa adhabu ya kifungo cha miaka 10 gerezani kwa shutuma za kumchungia siri mshutumiwa wa mauaji. Raia wanasema kuridhishwa na jinsi mahakama iliyoshughulikia haraka kesi hiyo pamoja na kumnasa mtuhumiwa mkuu wakati ambapo alikuwa amehama na kutumikia maeneo mengine. Na wakurugenzi wa vyombo vya habari 11 walionufaika siku ya Jumatatu kutokana na msaada uliotolewa na nyenzo ambazo zilitolewa na Umoja wa Ulaya kupitia shirika Irondel inayosapoti vyombo vya habari wanashiria kuwa nyenzo hizo zitawasaidia kufanya kazi ipasavyo hasa katika kipindi cha uchaguzi ambao unatarajiwa nchini Burundi. Msaidizi wa waziri wa mawasiliano ambaye alikuwa amewasilisha serikali amesema kuwa mchango huo utachangia kukuza waandishi wa habari nchini Burundi. Cherikita Moya anawataka walengwa kutunza ipasavyo vifaa hivyo. Abbas Mbazumutima ni mmoja waliopewa vifaa hivyo, tumsikilize. Naweza kusema kwamba msaada wenyewe ni kitu cha kushukuru sababu baadhi ya vyombo vyetu ambavyo vilipitiwa na matatizo unakutana mara kwa mara unakosa haka ya chuma fulani, unakosa vyombo fulani ili uweze kupeperusha habari au uweze kuandika habari au uweze kuonyesha habari vema ili watu waseme kwamba mtu huyu kweli ni mtaalamu anafanya kazi ambayo anayojua. Na naweza kusema kwamba Umoja wa Ulaya kupitia hili shirika la Fondation Irondel ni wa kupongeza sababu kuomba na kupewa. Kuomba ni kimoja na kupewa ni kingine. Hivi sasa ni kama wamekamilisha. Kwa baadhi yetu nakutana kama tuchukue kama transmitter au vyombo fulani fulani nakutana ni pesa nyingi ambazo hatuwezi kupata. Na ni wito gani ambao unaweza kutolea wahisani wengine ili waweze kupigia mfano hatua hii inayopigwa na Fondation Irondel kwa kusupport vyombo vya habari nchini Burundi? Naweza kusema kwamba ukiangalia kwa undani tuchukue kama Iwachu, tuchukue kama Bolesha, Isanganiro na vyombo vingine, wito ambao naweza kutolea wafadhili wengine ni waunge mkono hawa wa Umoja wa Ulaya au wengine ambao wanaweza kujitolea sababu hali ambayo vyombo vya habari ambayo inajiri wakati huu si hali nzuri. Ni hali ambayo inahitaji msaada, inahitaji kusapotiwa ili kazi iweze kuwa nzuri. Sababu mimi nikisema hivi naangalia upande wa uchaguzi. Ni kesho kutwa mwaka 2025 kesho kutwa. Tusipopata misaada mambo yanaweza kutokwenda vizuri. Na kama kuna mfadhili anaweza kutoa gari atoe. Kama kuna mfadhili anaweza kutoa hiki atoe. Sababu sio vyombo tu kama recorder, kama nini hizi laptops za kutumia za kuandika kompyuta. Kuna mambo mengine ambayo yanahitajika. Na tukendelea taarifa ni kwamba adhabu ya kifungo cha miaka 25 gerezani na fidia milioni 15 ni baadhi ya hukumu zilizotolewa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa mkoa wa Ngozi dhidi ya Ezekiel Minani, mwalimu katika shule ya upili ya Ngozi Jumanne hii. Katika kikao cha hadhara, mwalimu huyo anatuhumiwa kumbaka mwanafunzi wake msichana wa miaka 18. Mshtakiwa hakatai ukweli lakini anazungumza juu ya idhini ya anazungumza kwamba muathiri uka alikuwa ametua idhini kwa hivyo anaomba msamaha kwa kifungo cha miezi miwili. Daima tukisalia mkoani Ngozi ni kwamba hakuna kijana ambaye sasa ana haki ya kuoa bila kujenga nyumba kwa mabati ikiwa sio kwa vigae mkoani humo. Tangazo lotolewa na gavana wa mkoa huo Jumatatu hii katika ziara alifanya katika mtaa wa Mivu Daima katika tarafa na mkoa Ngozi. Kwa upande wake Emmanuel Nachonsanze, gavana wa mkoa Ngozi, hatua hiyo itaruhusu kuongezeka kwa umri wa kuolewa ndoa katika umri mdogo ambazo husababisha ongezeko la watu katika mkoa huo ambao kwa sasa unarekodiwa kwa zaidi ya watu 700 kwenye kilomita mraba. Kwa jamii maskini aina ya watwa, gavana huyo anaomba wainue kuta ili kufaidika na mabati. Na tutoke mkoani Ngozi tuelekee mkoani Rumonge ambapo mikataba ya ukodishaji iliyotiwa saini kati ya tarafa ya Rumonge na watu binafsi iliyobadilishwa kuwa ya kandarasi ndogo au iliongezwa kwa zaidi ya mwaka mmoja itasitishwa au kutazamwa upya. Hayo yamemuliwa siku ya Jumatatu hii mchana katika kikao cha baraza la madiwani. Madiwani wa tarafa ya Rumonge wanaona ni muhimu kusahihisha mikataba ili kuongeza mapato ya tarafa. Ni ripoti yake Jean-Pierre Misago, inasomwa na Clovis Nyonghuru. Mikataba ya kwanza inayopaswa kusimamishwa au kurudiriwa inalenga watu waliokodi maduka ya biashara ya tarafa kwa faranga kidogo na wakapangisha kwa watu wengine kwa faranga nyingi. Mfano uliotajwa ni duka la tarafa lililopangishwa kwa faranga 80,000 kwa mwezi. Mpangaji aliyekodi duka hilo alipangisha tena kwa faranga 350,000 kwa mwezi. Hayo yote yalijulikana baada ya kuibuka kwa migogoro kati ya watu hawa wawili. Kwa hiyo tarafa inapaswa kusimamisha mikataba hiyo kwa mpangaji huyo wakati asipokubali kulipa pesa anazotolewa, au kwa upande mwingine uongozi wa tarafa uweke saini kwenye mikataba mingine na huyo mpangaji anayetoa pesa nyingi kama hatua hiyo ilichukuliwa na tarafa Rumonge. Mikataba mingine inayopaswa kutathminiwa ni watu waliokodi mashamba ya michikichi ya tarafa kwa kipindi kinachozidi mwaka mzima. Hapo kutathminiwa kuwa faranga ziliingia kweli kweli katika hazina ya tarafa kisha mikataba irudiriwe upya ili kuepukana na mikataba inayozidi mwaka mzima. Kwa hiyo washauri wa tarafa wanasema kuwa haiwezekani kuwepo mikataba ya kukodi na kupangisha zaidi ya kipindi cha mwaka wakati faranga inazotumia tarafa zinatarajiwa mwaka baada ya mwingine. Shukran Clovis Nyonguru. Na kwa kuhitimisha taarifa habari ni kwamba kaza ujenzi wa barabara inakutanisha mitaa ya Nyabageri pamoja na mtaa wa Gihosha zilisimama yapata zaidi ya mwezi mmoja kulingana na raia wa eneo hilo. Raia wa mitaa hiyo walikuwa walifurahishwa na ujenzi huo lakini kwa sasa wanasikitishwa na kusimama kwa kazi hizo za ujenzi. Wakati huu wanasema kwamba wanapata usumbufu mkubwa hususan wakati wa mvua. Wanaomba raia hao ujenzi huo uweze kuendelea. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji la ziada sina isipokuwa tu ni kutamatisha taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao mmekuwa mkitutega sikio. Nimshukuru pia fundi mitambo Chancellor Mugisha Wimana. Langu jina Moise Misago na kutakieni jioni njema, kwa herini.